Tema 5. Metamorfismo. As rochas metamórficas máis importantes. Introducción. Chamamos ciclo xeolóxico a sucesión de procesos externos e internos que orixinan os distintos tipos de rochas existentes na codia terrestre. Os procesos metamórficos son parte deste ciclo. O metamorfismo, que significa cambio de forma, é un proceso que provoca cambios na mineraloxía, a textura e, a miúdo, a composición química das rochas. Ten lugar cando estas se someten a un ambiente físico e químico significativamente diferente ao da súa formación inicial. Trátase de cambios de temperatura e presión e a introdución de fluidos químicamente activos. En resposta a estas novas condicións, as rochas cambian gradualmente ata acadar un estado de equilibrio co novo ambiente. Punto 1.1. Concepto de metamorfismo. O metamorfismo é o conxunto de reaccións e transformacións en estado sólido que sufre unha rocha preexistente sometida a condicións de presión e temperaturas diferentes ás que reinaban durante a súa xénese, e que teñen como resultado a formación de rochas metamórficas, con minerais estables nas novas condicións. Segundo a naturaleza da roca matriz, tamén chamada protolito, da cal procede a nova rocha metamórfica, distinguiremos rochas parametamórficas, rochas polimetamórficas e rochas ortometamórficas, sendo as rochas parametamórficas as que proceden doutra rocha sedimentaria, as rochas polimetamórficas se proceden doutra rocha metamórfica e rochas ortometamórficas as que foron orixinadas a partir de rochas magmáticas. Os procesos metamórficos acontecen na codia, na zoa con valores de presión e temperatura comprendidos nun intervalo determinado entre os chamados límites do metamorfismo. Estes constan dun límite inferior co diferenza da diaxénese, situado entre os 100 e 200 grados centígrados e entre 1 e 2 kilobares de presión. O límite superior está separado do magmatismo por unhas condicións de temperatura que son cercadas aos 600 ou 800 grados centígrados e aos 14 ou 16 kilobares de presión. Na zona de transición con magmatismo podemos atopar rochas híbridas, que son as migmatitas, que presentarán fusión parcial. Se continúan aumentando os valores de presión e temperatura, chegaremos a anatexia ou fusión total. Os procesos metamórficos soen transcurrir sen aporte ou perda de material co exterior, polo que a composición química non varía. Neste caso, dicimos que o metamorfismo é isoquímico, tamén chamado como isometamorfismo. Non obstante, algúns procesos poden introducir un aporte ou perda de material, principalmente cando dase interacción con fluidos. Isto tamén se lle chama metasomatismo. En outros libros, outros textos, veremos que tamén se lle pode chamar alometamorfismo ou metamorfismo aloquímico cando se dá esta interacción con fluidos. Punto 1.2. Factores do metamorfismo. A presión e a temperatura son os principais factores que influen no metamorfismo, mentres que a presencia de fluidos actúa como catalizador que favorece as reaccións metamórficas. Comezaré pola temperatura. A temperatura é unha medida de calor. A orixen desta calor é principalmente a enerxía liberada por desintegración radiativa e a enerxía térmica almacenada no interior da Terra. Este calor se disipa cara ao exterior e aumenta coa profundidade de acordo co gradiente xeotérmico, que varía dunhas zonas a outras, sendo ata 90 grados centígrados por quilómetro nas dorsais e de 6 grados centímetros por quilómetro en fosas oceánicas. Pero presenta un valor promedio de entre 20 e 30 grados centígrados por quilómetro, ou que é o mesmo, 2-3 grados por cada 100 metros. Ademais, o calor interno da Terra contribúen aos procesos metamórficos o calor producido pola fricción a causa de esforzos tectónicos e o calor transferido ás rochas por contacto con magmas. As consecuencias de aumento de temperatura nas rochas son a deshidratación, os reaxustes mineralóxicos e a recristalización por aumento da mobilidade das partículas. A presión. Chamaremos presión a forza aplicada a unha rocha por unidade de superficie. Existen en cada punto varios tipos de presión. Está a presión litostática, que é causada polo peso do material supraxacente. Está a presión de fluidos, que é causada polos fluidos que rechean os poros da rocha. E a suma de ambas se denominan as presións de confinamento. E soen expresarse en kilobares. Nalgúnas zonas existen tamén presións dirixidas de orixe tectónico. As consecuencias do aumento da presión nas rochas son fracturación e trituración, cambios estruturais de orientación, tamén haberá estruturas de deformación plástica e recristalizaciones pola formación de redes cristalinas máis densas. A presencia de fluidos, que é o que provoca? Pois estes fluidos, principalmente a súa orixen, pode ser variada, igual que a súa composición, incluindo aqueles orixinados por deshidratación e descarboxilación. Interaccionan cos minerais atendendo a súa composición química, fomentando a migración iónica. Punto 1.3. Procesos do metamorfismo. Cambios mineralóxicos. Estes van a ser a deshidratación, a descarbonatación, reacciones redox e transformacións polimórficas. Ainda que tamén, en este punto de procesos de metamorfismo, tamén veremos cambios texturais que serán importantes, como a recristalización, a brechificación ou a reorientación. Vamos, por tanto, co primeiro, con cambios mineralóxicos e co punto de deshidratación. Pois isto, a deshidratación, é a pérdida de auga, consecuencia do aumento de temperatura, que emigra en forma líquida ou gaseosa. En primeiro intre perdese a auga intersticial, situada entre os grans. Posteriormente, a auga se moviliza aquela que está dentro dos minerais hidratados. É a auga dos minerais hidratados, como por exemplo o xeso, que se transformará en anidrita debido á pérdida de auga. E, no último lugar, perderase a auga hidrólica, que é a auga que se atopa dentro das moléculas, como o caso da talco que pasa a fosterita. Logo, tenemos a descarbonatación, que é unha reacción exclusiva das rochas carbonatadas, como, por exemplo, a descomposición de carbonatos en óxidos anhidros cando dase un aumento de temperatura. Un exemplo, o carbonato cálcico, producirá óxido cálcico e dióxido de carbono. Estos óxidos teñen gran avidez pola auga, polo que rápidamente pasan a hidróxidos. Cando, ademais da temperatura, aumenta a presión, estas reaccións non se poden dar, e prodúcese outras entre os minerais correspondentes, como a reacción de carbonato cálcico con óxido de sílice para dar wollastonita, que é SiO3Ca, máis o dióxido de carbono que emigra. Tamén haberá reaccións redox que se darán cos compostos de ferro. De importancia serán as transformacións polimórficas, que son as transformacións de un mineral noutro sen variar a súa composición química. Somente varía a estrutura cristalina. Cada un dos polimorfos é máis estable a determinadas condicións de presión e temperatura, polo que representamos estas condicións de estabilidade en diagramas de presión e temperatura. Un exemplo de minerais polimórficos son os aluminosilicatos. A andalucita é estable a baixas presións. A distena a distena a temperatura relativamente baixa e a sillimanita a presións e temperaturas altas. Isto que acabamos de ver eran os cambios mineralóxicos e agora vamos a ver os cambios texturais. Estes poden ser, como xa expliquei, a recristalización, tamén chamada como blastese, que se produce ao aumentar a temperatura, aumentando Deste xeito, a mobilidade das partículas, que se reorientan e reagrupan aumentando de tamaño de gran. Durante este proceso, os novos minerais poden englobar relictos dos anteriores. Algúns exemplos son o paso de calcita a mármol ou de sílice a cuarcita. Outro cambio textural será a brechificación ou cataclase, que é a trituración masiva dunha rocha como resultado do rozamento entre porcións da codia cando se deslizan entre elas. É un proceso esencialmente mecánico que non afecta a composición da rocha. Estos dos procesos son en certa medida antagónicos, pero non se excluen entre sí. Poden darse simultaneamente en bandas de deformación cas condicións metamórficas idóneas. Outro cambio textural serán a reorientación. Esta será como resultado das presións dirixidas, especialmente en zonas profundas con alta temperatura. Os cristais con hábito laminar ou alongado se reorientan en capas paralelas en a dirección de mínima resistencia. A nivel microscópico se orixina fisibilidad. Se os minerais son laminares ou linearidad si son alongados. Repito, fisibilidad si son laminares, é dicir, si son alongados falaremos de nematoclastos e si son laminares, lepidoblastos. ¿Vale? Lepidoblastos, fisibilidade, e nematoblastos, linearidad. Punto 1.4. Zonas e facies metamórficas. Nun área sometida a metamorfismo, a presión e temperatura varían progresivamente nunha mesma dirección, aumentando a intensidade do proceso metamórfico. Esa intensidade se indica mediante o grado de metamorfismo e determina as variacións na mineraloxía e a textura das rochas que pode observarse ao atravesar a rexión. O artífice do primer intento de aplicación de criterios direccionais para a clasificación das rochas metamórficas foi Grubenman, que, segundo a profundidade e intensidade, distinguiu tres zonas de metamorfismo, cada unha determinada por unha paraxénese mineral e un mineral índice, que está sempre presente. As zonas son as seguintes: a epizona, a mesozona e a catazona. A epizona é a máis superficial, pero dominan nela as presións e temperaturas baixas. Son minerais, seus minerais índice son clorita e biotita, e as rochas máis comuns as micacitas nas zonas superiores, pizarras, cuarcitas e mármoles. Na mesozona temos un metamorfismo medio con presión e temperatura moderadas. Os minerais índice son granate e estaurolita, e as rochas máis comuns serán micacitas inferiores, esquistos, cuarcitas e mármore. Na catazona o metamorfismo é de alto grado, xa que a profundidade proporciona presión e temperatura elevada. O mineral índice é a sigmanita, e as rochas comuns serán o gneis, as migmatitas e o mármore. Actualmente está máis en uso o concepto de facies metamórficas, que se define como a asociación mineral ou paraxénese originada ou estable nun intervalo determinado de presión e temperatura, polo cal se sustitúe o significado direccional por un significado termodinámico. As facies se representan en diagramas de presión e temperatura, e as principais no metamorfismo rexional serán as zeolitas, os esquistos azuis, esquistos verdes, anfibolitas, as granulitas e as eclositas. Primeiro falarei das zeolitas, que son silicatos de calcio e magnesio hidratados e producidos por metamorfismo rexional de moi baixo grado, preto da zona de diaxénese. Os esquistos azuis son de baixo grado tamén, con alta presión e baixa temperatura. Son azuis debidos á presencia de glaucófano, e en zonas internas aparecen en zonas internas de cordilleiras montañosas debido a esforzos tectónicos. Os esquistos verdes son de baixo grado metamórfico e son verdes pola clorita. Fórmanse a partir de rochas arcilosas e basaltos en concas oceánicas. Conterán dentro desta rocha minerais como anfíboles e plaxioclasas. Logo temos as anfibolitas, que se producen polo metamorfismo medio a temperaturas altas. Contén anfíboles, piroxenos e aluminosilicatos. Son moi básicas. Poden, ademais, presentar pequenas fusións de minerais. Por último, temos aquí as granulitas, que son causadas pola elevada temperatura. Producirase, por tanto, unha fusión parcial, resultando rochas migmatíticas con parte metamórfica non fundida, que será o paleosoma, e a parte magmática, que estará fundida, que foi fundida, que se formará o que se chama neosoma, máis clara. Presentan alternancia de bandas claras e oscuras. Granates, piroxenos, sigmanita e distena. Fórmase a partir de metamorfismo de alto grado. As eclositas, outras rochas, se forman por metamorfismo de gabros e basaltos. Se forman a unha presión elevada e independentemente da temperatura. Atópanse en zonas profundas, na base da codia e parte superficial do manto. Conteñen granates e onfacitas, e son moi pesadas. Se producen nas placas subducentes. Algúns autores engaden como a sétima facie as rochas corneanas, formadas a partir de condicións de baixa presión e alta temperatura. A medida a que a temperatura aumenta, presenta maior contido en piroxenos e menor en anfíboles. Punto 1.5. Tipos de metamorfismo. Seguindo un criterio termodinámico, poderemos falar de metamorfismo de alta presión ou dínamo metamorfismo, metamorfismo de alta temperatura ou de contacto, e metamorfismo regional ou dinamotérmico, que se divide en metamorfismo regional de alta presión e baixa temperatura ou metamorfismo regional de baixa presión e alta temperatura. Comezarei falando de metamorfismo de alta presión ou dinamometamorfismo, no que diremos que o factor predominante é a presión dirixida a causa do movemento de bloques na codia. O movemento ao longo dunha zona de falla de fractura pulveriza o material, resultando, por tanto, unha rocha pouco consistente denominada brecha de falla. Se o material resultante é, polo contrario, suave, fino e non cementado, falaremos de fariña de falla. Cando a deformación asociada á zona de falla se produce a gran profundidade e, polo tanto, a alta temperatura, os minerais preexistentes se deforman dúctilmente formando granos alongados que dan á rocha un aspecto foliado ou lineado. Son as coñecidas como milonitas. Ao conxunto de rochas causadas polo dinamometamorfismo se lle chaman rochas cataclásticas. Metamorfismo de alta temperatura ou de contacto. Este se produce como consecuencia da alta temperatura cando un magma invade unha rocha caixa ou encaixada. A calor do magma, por condución, chega á roca encaixante e producirá nela recristalizacións por alteración denominada aureola de contacto, que será concéntrica co plutón. O grado de metamorfismo da aureola de contacto decrece ao alonxarnos do Plutón e o seu espesor aumenta ao aumentar o seu tamaño de Plutón, é dicir, en función do tamaño de Plutón, e tamén variaría en función da diferencia de temperatura entre o Plutón e a rocha encaixante e con outras variables como a naturaleza da rocha encaixante, que sufren cambios máis profundos que as metamórficas ou magmáticas en caso de ser sedimentarias. Tamén dependerá do tipo de magmatismo que a orixina xa que as rocas plutónicas, con enfriamento lento, xeran aurolas máis desenvoltas que as volcánicas, que se enfrían rapidamente. As aureolas de maior tamaño poden chegar a presentar diferentes zonas metamórficas, análogas ás vistas polo metamorfismo regional. O nome aplicado á amplia variedade de rochas metamórficas non foliadas e formadas durante o metamorfismo e contacto son as chamadas corneanas. 3. Metamorfismo regional ou dinamotérmico. É este o máis típico e importante, a causa do enorme volumen de materiais aos cales afecta. Está ligado a procesos de oroxénese en grandes xeos inclinais, polo que se denomea sintectónico. Durante estes acontecementos dinámicos, se deforman intensamente grandes segmentos da codia terrestre ao longo de bordes de placa convergentes. En función da acción combinada de presión e temperatura, distinguimos dous tipos de metamorfismo regional, de alta presión e baixa temperatura ou de baixa presión e alta temperatura. Nas zonas de subducción, donde a enorme presión deforma os materiais e desorganiza a súa estrutura original, se formará unha mestura de materiais cementarios e rocas ígneas. Este é o metamorfismo de alta presión e baixa temperatura. Predominarán aquí, por tanto, os esquistos azuis e poden aparecer asociados ofiolitas, que son fragmentos de codia oceánica. No metamorfismo regional de baixa presión e alta temperatura, podemos atopar no plano de Benioff a causa da grande fricción que eleva a temperatura. Atopamos facies de esquistos verdes, anfibolitas e granulitas, e rochas máis comuns como pizarras, esquistos, gneis e migmatitas. Por riba do plano de Benioff, o magma producido ascende cara á superficie, quentando e deformando os estratos aos cal intrúe. A parte destos metamorfismos que vimos relacionados co criterio termodinámico, temos outros tipos de metamorfismo, que será o metasomatismo, tamén chamado metamorfismo hidrotermal, o metamorfismo de impacto e o metamorfismo de enterramento. O metasomatismo ou metamorfismo hidrotermal acontece cando fluidos quentes ricos en ións circulan a través das fisuras da rocha. Están estreitamente relacionados coa actividade ígnea, xa que proporciona a calor precisa para facer circular estas solucións entre as rochas. Trátase de un metamorfismo aloquímico, que introducen cambios de composición nas rochas. A orixe das solucións é magmática, de tipo neumatolítico ou hidrotermal. Este tipo de soluciones producirá un metamorfismo intenso na que os fluidos emigran pola alta presión aos cales se ven sometidos. Un exemplo da acción do metasomatismo é o paso do limino á serpentinita ou a formación de skarn nas rochas calizas. Metamorfismo de impacto. Prodúcese ao chocar un meteorito coa superficie da Terra. Tras o impacto, a enerxía cinética do meteorito se transforma en enerxía térmica e ondas de choque que atravesan as rochas do alrededor. O resultado é unha rocha pulverizada, fracturada e a veces fundida. Acádanse temperaturas cercanas ao punto de fusión de moitos silicatos que, ao enfriar rapidamente, poden formar vidros. Punto 3. Metamorfismo de enterramento. Está asociado a grosas acumulacións de estratos sedimentarios nunha conca subsidente, en cuxas capas inferiores poden acadarse condicións metamórficas de baixo grado. A profundidade precisa para que se dea o metamorfismo variará dun lugar a outro, segundo o gradiente xeotérmico imperante, pero normalmente oscila entre os 8 e os 12 km de profundidade. É característica aquí a serie pelítica, composta por arxilas, lousas, esquistos, micacitas, gneis, migmatitas e granitos de anatesia. Ademais destos tipos de metamorfismo, fálase de polimetamorfismo, para referirse ao fenómeno característico do metamorfismo regional, no que as rochas vense sometidas a varias secuencias de procesos metamórficos de características, intensidad e duración diferentes, mentres que o metamorfismo retrógrado é aquel que conduce á formación dunha determinada rocha de minerais estables a menor temperatura cos orixinados en fases anteriores chamados pseudomorfos. Punto 1.6. Relación do metamorfismo ca tectónica. A maior parte do coñecemento actual sobre o metamorfismo tende a apoiar o que sabemos acerca do comportamento dinámico da Terra. Segundo, se suxire na tectónica de placas. A maior parte da deformación e metamorfismo asociado se produce nos bordos de placa converxentes ou destructivos, onde os bloques colisionan para formar montañas, producindo intensos procesos tectónicos, metamórficos e magmáticos. O metamorfismo será, nestes casos, realmente regional. Nos bordos de placa divergentes ou constructivos, combínase o metamorfismo térmico por ascenso de magmas a elevada temperatura con metasomatismo, a causa da circulación de auga mariña quente a través da codia basáltica recén formada, producindo unha rocha metamórfica de grado relativamente baixo chamado espilita, que é rica en clorita e plaxioclasa de sodio, que soe conservar vestixios da rocha orixinal, como estruturas almohadilladas. A expansión continua ao longo da dorsal distribúe estas rochas por toda a conca, polo que o metamorfismo coñécese como metamorfismo de fondo oceánico. O tipo de metamorfismo predominante nos bordes pasivos é o dinámico, ao longo da falla transformante ou de desgarre. En zonas superficiais aparecen cataclastitas incoherentes, mentres que en profundidade a deformación máis intensa será milonitas e ultramilonitas. En zonas de intraplaca poderemos atopar grandes extensións relativamente planas de rochas metamórficas e plutones ígneos asociados denominados escudos, que se supoñen restos de núcleos de montañas formados en oróxenos antiguos. Ademais, atoparemos metamorfismo de impacto, metamorfismo de contacto e de enterramento, o de impacto e contacto relacionado con puntos quentes, e o de enterramento en zonas profundas da codia. Punto 2. As rochas metamórficas. Características xerais. Aquí deberos atender a súa composición, a súa textura e a súa estructura. Comezaremos pola composición. A maioría das rochas metamórficas teñen a mesma composición química que a rocha a partir da cal se formou, excepto pola posible perda ou adquisición de volátiles como auga ou dióxido de carbono. A composición mineralóxica, polo contrario, pode cambiar na transformación dando lugar a minerais máis estables cun empaquetamento máis duro das súas moléculas. Ao existir perda de auga non habrá óxidos, senón hidróxidos. Existen unha serie de minerais exclusivos do metamorfismo que se coñecen como minerais indicadores. Algúns deles son os aluminosilicatos, como a andalucita, silimanita ou distena, o grafito, a estaurolita, a cordiarita, o granate, o dióxido, a prenita, a epidota ou o talco. Algúns destos tamén son minerais índice, xa que indican un intervalo de presión e temperatura no cal se formaron. As condicións que deben presentar son ser estables nun intervalo de temperatura e presión pequeno e ben establecido. Un exemplo xa visto son os aluminosilicatos. Ademais destos minerais típicamente metamórficos, aparecen prácticamente todos os minerais fundamentais das rochas ígneas, exceptuando o óxido de sílice exceptuando os máis pobres en óxido de sílice como olivino ou feldespatoides. A textura das rochas metamórficas se emprega este termo textura para descubrir o seu tamaño, a forma e a distribución das partículas que constitúen a rocha metamórfica. No caso das metamórficas podemos distinguir dous grupos: texturas cristaloblásticas e as texturas cataclásticas. As texturas cristaloblásticas son unha unidade textural na que o gránulo mineral, o cristaloblasto, por crecemento dos minerais en estado sólido, que é a blastese, que a causa da competición polo espacio presentan unha forma calqueira, non poden desenvolver as caras características do sistema cristalino. En estas rochas son frecuentes as inclusións dun mineral noutro, as deformacións mecánicas e as orientacións preferenciais. Dentro deste grupo poderemos distinguir, en función do tamaño do grano, unhas texturas e en función da forma e orientación, outras. Texturas en función do tamaño do grano. Falaremos de granoblásticas, cando os granos son equidimensionais e están fortemente entrelazados. Porfidoblásticas son as texturas cando a maioría dos granos son pequenos, pero existen algúns maiores por crecemento a expensas dos outros. Dentro desto pode ser homoblástica, cando todos son de igual tamaño, ou heteroblástica, cando teñen diferentes tamaños. As texturas en función de forma e orientación dos granos, temos texturas lepidoblásticas, cando se dá unha orientación de cristais de hábito laminar, nematoblásticas, no caso de darse isorientación en cristais de hábito circular, panidiomorfa, se todos os cristais teñen aproximadamente a mesma forma, ou hipidiomorfa, se algúns teñen a mesma forma e outros non, e alotriomorfa, cando todos os minerais son distintos. Dentro das texturas cataclásticas, falar que non se distinguen os granos debido aos esforzos dirixidos sobre as rochas frías que causan unha fragmentación mecánica. Dentro deste grupo atopamos tamén a textura milonítica, causada por unha deformación máis profunda da que resulta un po fino de partículas microscópicas e angulosas. A textura é a xeometría a escala macroscópica da rocha, que a súa vez está condicionada pola xeometría microscópica, que é a textura. Dentro destas rochas atoparemos estruturas non orientadas e estruturas orientadas. Se falamos de estruturas non orientadas, falamos de estruturas características do metamorfismo térmico e non existen presións dirixidas ou minerais con hábito laminar ou acicular. Son características estas estruturas no mármore, en cuarcitas e corneanas. As estruturas orientadas podemos subdividir en lineais, laminares, lineais e laminares, perdón. As lineais son consecuencia macroscópica das estruturas nematoblásticas. As rochas que apresentan amosan un aspecto lineal e de fractura astillosa. As laminares son consecuencia macroscópica das estruturas lepidoblásticas. Existen varios tipos de foliación, dependendo do grao de metamorfismo e da mineraloxía da rocha orixinal. A pizarrosidade ou lousidade se refire a superficies planares moi xuntas, pero que poden separarse en capas delgadas e tabulares facilmente. A esquistosidade está formada baixo a condicións de metamorfismo medio-alto e presenta minerais planares máis desenvoltos que poden observarse a simple vista, e as láminas aparecen fortemente unidas. O bandeado neixico está formado por metamorfismo de alto grao, nunha distribución plana e orientada aos minerais recristalizados. Aínda que son foliadas, non se separan en planos con facilidade. Ademais destas estruturas aparecen micropliegues nas zonas de charnela dos pregamentos. Punto 2.2. As rochas metamórficas máis importantes. Aquí distinguiremos entre as orixinadas polo metamorfismo rexional, as orixinadas polo metamorfismo de contacto, aquelas que atopamos no dinametamorfismo e as do metasomatismo. Comezaremos cas orixinadas polo metamorfismo rexional. Este é o chamado serie das arxilas, que comprenden un conxunto de rochas formadas baixo condicións cada vez máis extremas de presión e temperatura, a medida que aumenta a intensidade do metamorfismo. A rocha da cal se parte chamase lutita ou pelita, e cada rocha formada convírtese a súa vez en protolito da posterior, aínda que tamén pode exercer este papel outras rochas. A primeira será a lousa, que é unha rocha foliada de gran moi fino e con gran tendencia a romperse en láminas planas. Non son brillantes e amosan diferentes tonalidades segundo a súa composición. As filitas son similares á pizarra, á lousa, pero se distinguen polo seu brillo satinado e a súa superficie ondulada. Está composta fundamentalmente por cristais moi finos de moscovita e clorita. Esquisto é unha rocha de gran medio na que predominan os minerais planares como a moscovita e a biotita. Ademais, conteñen cantidades menores de outros minerais como o cuarzo e feldespatos. A súa foliación é escamosa. Os que están formados fundamentalmente por moscovita e clorita chamámolos micaesquistos. Os neis son unha rocha bandeada de gran medio a grosso na que predominan os minerais alongados e granulares en oposición aos planares. Os máis comuns son o cuarzo, o feldespato potásico e a plaxioclasa sódica, e tamén a biotita, a moscovita e a anfíbol, que desenvolven unha orientación preferente. Durante o metamorfismo de alto grado, os compoñentes claros e oscuros se separan, originando un aspecto bandeado característico. Se os minerais claros, como os feldespatos, forman glándulas, orixínase o chamado neis ollo de sapo, moi común en Galicia. A granulita está formada a partir de calquera outro tipo de rocha en ambientes pobres en auga, donde a pesar da alta temperatura non se acada a fusión. Amosan textura granoblástica orientada e unha foliación fina e tosca. Non existen micas, pero sí plaxioclasas. A migmatita son rochas de metamorfismo de alto grao intermedias entre o neis e o granito de anatexia. Presentan unha parte fundida, chamada neosoma, formada por minerais leucócratos, que teñen un punto de fusión menor que os melanócratos, que conservan difuminada a foliación do neis, que é o paleosoma. Ademais desta serie de rochas, no metamorfismo regional, pódense dar as anfibolitas, que son básicas, con estrutura néxica de metamorfismo de grado medio. Conteñen anfíboles, piroxenos e plaxioclasas. Se derivan de basaltos ou gabros, denomeámolos ortoanfibolitas. E se fano de rochas sedimentarias para anfibolitas. Eclositas son procedentes de rochas efusivas básicas. Fórmanse a temperatura moderada e a presión de carga moi alta. Presentan estrutura granoblástica e soen aparecer como bandas no seo de outras rochas metamórficas. Están formadas por granates e piroxenos. Son frecuentes en Cabo Ortegal. Mármore procede das rochas calizas independientemente do grao de metamorfismo. Ao recristalizar, a caliza aumenta o tamaño de gran. As variedades puras son brancas, pero as impurezas confírenlle unha amplia grama de tonalidades e poden aparecer en bandas orientadas. Este mármol tamén denomease calcoesquisto. Cuarcita. A partir de areniscas e conglomerados de cuarzo. Amosa unha gran dureza e fractura concoidea. A variedade pura é branca, pero as impurezas confírenlle tonalidades claras ou vermellas. Industrialmente úsase en vidros e en pavimentos. Metamorfismo originado polo metamorfismo de contacto. Poden aparecer varias rochas das anteriores, como mármores, tamén chamados calcéfiros, e cuarcitas, sen estrutura orientada, eso sí, ou lousas e esquistos moteados, chamados así pola presenza de manchas negras carbonosas ou cristais de andalucita. Outro tipo que pode formarse a partir de calquer roca son as corneanas, que son de grao fino, estrutura masiva, brillo mate e tonalidades seralmente oscuras. Metamorfismo originado por dinamometamorfismo. Cando as rochas son incoherentes, reciben o nome de brechas tectónicas, que son de orixe superficial. Ao aumentar a profundidade e a presión de confinamento, aparecen as milonitas, que están cementadas e son coherentes. Se medra a intensidade do proceso, dáse unha importante recristalización a causa do aumento da temperatura, aparecendo a deformación dúctil que dá lugar ás blastomilonitas. E, en último terno, as ultramilonitas, ata acadar a fusión parcial. As milonitas teñen grao fino e soen romperse en láminas. Por último, as rochas metamórficas originadas por metasomatismo. Pode originarse a serpentinita e a partir de rochas ultrabásicas, como a peridotita. O olivino, en contacto con auga, reacciona dando serpentina e brucita. Soen ser verdes ou amarelas. Tamén é común o escarn, que se produce por acción de fluidos ricos en ferro e óxido de sílice sobre calizas, serando minerais de interés económico.